Disco slide, I'm giving it time, bleed. She's an empty cocktail, fill her up and hit the side. Bang, knocking on the front door, freeze. Swimming in my mind, feet first. Walking through the back door, riding high into the sky. Drink, till the day I wake up, fangs digging in my side. Clean, like a serial killer, drop by drop until it's white. You can't. The sun to end the night. You can't fit me inside. Monster mouth. You can't take me inside. Monster mouth. You can't fit me inside. Monster com d'una meravella musical, perquè ha tingut moltíssimes visites aquesta cançó que acabem d'escoltar a través de YouTube i també de Reverb Nation, i per tant, doncs, se suposa que ha de ser ben considerada per la majoria de la gent. Acabeu d'escoltar Nine Giants i el seu Monster Mouth a través del nostre programa de Musicòpolis, la capital de la música. Seguirem endavant amb el vostre costat amb Let Her Go, el tema de Passenger. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. The bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the lover when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. 'Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep. 'Cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Així sona la seva música també, com us comentàvem, amb Passenger, i la peça que us acompanyava en aquest Let Her Go a través de Musicòpolis, de la capital de la música. Ens han parlat, i molt bé, d'una vocalista que té influències i, a més, arrels basques i irlandeses, que es diu Núria Graham. Amb ella la volem escoltar també al vostre costat amb bona música a través d'aquest espai. Sentirem una de les seves cançons que porta el nom de Oregon. Es Núria Graham. Since it's gone, this house is empty inside. Since it's gone, everything is silent, we are broken. Since it's gone, my boy and my girl have no chance to live life as sacred. Let's go away. Let's think of one. Something new, and he would do the same for you. Since we're here, I see my children smiling again. I'm able to understand that life ain't easy, but you just have to say it's right. You will find love in Oregon. waiting for you. So let some of the stars will find me left and all gone. Of course, I cry. Bailando aquella noche en la disco, muchísimo mi locura besando. no me digas más, que ya no sé, no puedo parar. Mira, está pasando bien, que estás a bailar, que estás enloquecer. Si tú lo quieres gozar, y ella lo va a poner con el papi. Cristian de Lux y Javier de Clara, de Boclando Paleto, se clase de España, a toda discoteca, dejo las cosas claras. Ya tú sabes, yo la conocí bailar. Sexo, tabaco i ron, Cristian de Luxe, abans Rivas amb Colors i ara Francisco amb Diango, a Musicòpolis, estils diversos, amb gent diversa, amb Jo no vivo sin ti. Decídeme, que no soy el mismo, que yo estoy cambiando y quieres terminar. Yo que ni un momento puedo estar lejos de ti, como iba a estar la vida entera ya sin ti. Te quiero y sabes muy bien que olvidarte nunca podré. Ven aquí, escúchame. Te quiero mucho, te quiero mucho. Lo pido, quédate. Te lo pido, quédate ahora junto a mí. Yo que ni un momento puedo estar lejos de ti, puedo estar lejos de ti. ¿Cómo iba a estar la vida entera y así? Te quiero, te quiero. Això que ara us explicaré no és cap llegenda. Us ho podria demostrar amb documents que certifiquen sense embuts la seva existència. I tampoc us penseu que parli de fa molt temps. Els que l'havien conegut la pronunciaven amb tota naturalitat i sense pensar que cada cop serien menys els qui sense mandra s'arribarien amb la llengua a tocar el paladar. Els metges més reconeguts diagnosticaven una epidèmia sense cura, impossible d'aturar. Tan bonic que hagués pogut ser dir com les àvies, llamina dura, olla fiscós, fent-nos de l'ela palatar. El país varen reunir-se per veure si entre tots trobaven algun perquè. Ja només la feien servir els telenotícies, igual que feien servir Renfe, GPS o Bebè. Els metges més reconeguts diagnosticaven una epidèmia sense cura, impossible d'aturar. Tan bonic que hagués pogut ser dir com les àvies, llampec, llampia, llagostí, fent-nos de l'ela palatar. Ha facilitat la pronúncia de paraules com lladre, panelló, milionari, camallar, camamilla, mallarenga, millet, pallasso, llambordilla, màntol, bitllet, timona, mullada, rellotge, lentilles, llista de lluços, malles de lloca, llençó, llicència, lloguer, lliurava, un llotge, botia, llaços, lluna, pilla, papalla, llima, baballa i calla. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin là, je tends, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, voir un latte correct. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, t'embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à de t'attendre. Les uns les passent, qu'il est loin là, je t'entends. Nul ne peut nous entendre. Francès, de la mà de Patrick Nogier, i aquest Jardí d'Ivon que ens arribava des del Putumayo Presents Vintage França. Charlie Fay, l'àlbum és magnífic i amb ell acabem aquest segment de Musicopolis You Were Fine, You Weren't Even Lonely, amb la cançó anomenada Conspiracy of the Sad Song. You weren't even lonely when those lines snuck up on you again. Song you'd heard somewhere, always in your head, lies that poses hopeful, promises made only for a rhyme. But there were people writing words in their offices and someone programming. For the radio, a singer on a stage, all conspiring for a sad song. When the sun came up over the city, that little melody snuck in again. Scribblers of those melancholy words, the mustached man who loves to play the tune.